إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون عباد الله فإن أعمار هذه الأمة أقصر أعمارا من الأمم السابقة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن الله بمنه وكرمه عوضها بأن جعل لها كثيرا من مواسم الخير التي تبارك فيها العمر ومنها 10 ذي الحجة التي ورد فضلها في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومنها قوله تعالى والفجر وليال عشر قال ابن عباس قال ابن كثير رحمه الله تعالى المراد بها 10 من ذي الحجة وقال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال ابن عباس رضي الله عنهما إنها 10 نبزانه وإسلام هتنبوجكم شكر الله تبارك وتعالى ونعم زاك نينجي أنبازو زيكو ديويتو ambazo hatuwezi kuzihisabu hatuna budi isipokuwa kuongeza juhudi za kumshukuru yeye subhanahu wa ta'ala tufahamu ndugu zangu katika imani kwamba umri tuliopewa watu wa umma huu wa Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم ni umri mfupi sana ukilinganisha na umri wa watu walioishi katika umma zilizotangulia na haya yanashuhudiwa na maneno ya mtume صلى الله عليه وآله وسلم kadhalika yanashuhudiwa na uhalisia ulivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatuambia a'maru ummati, umri wa watu katika umati wangu, min as-sittin ila as-sab'in, ni kutokea 60 mpaka 70. Kwa maana ya kwamba mtu akifika miaka 60 yuko karibu zaidi na kuondoka hapa duniani kuelekea akhira, kuelekea barzakh, kwenye kituo cha kwanza katika vituo vya akhira na ni kituo cha mwisho katika vituo vya duniani. Mauti kisha barzakh, wa min waraihim barzakh ila yawmi yub'athun, na mbele yao kuna barzakh, kuna kizuizi. Kizuizi hiki kitakuwepo mpaka siku ya kufufuliwa, watu watazuiliwa hapo. Ni kama mfano wake ni kama vile mtuhumiwa amekamatwa, amewekwa loka na suala lake linashughulikiwa, upelelezi unaendelea ili kadhia ipelekwe kwenye mahakama. Kwa hiyo mtu anakamatwa na wekwa katika barzakh, tunasubiri kiyama. Sasa ukitazama umri tuliopewa sisi wengi katika umma huu 60, ukisoma historia wanaochuoni wa Kiislamu 60, yani kwa maana 60-61 mpaka 69, akivuka kaingia 70-75 mpaka 79, yani ni wachache sana wenye kuvuka hapa kwenye 70 kuingia 80. Na kama utafika huko, basi matatizo mengi utaona na kukabili ya kiafya, tabu nyingi, mwili utakuwa tayari hauendani tena na dharubu za kilimwengu. Na hili halikanushi kwamba kutakuwa na watu watafika miaka 90, watafika miaka 100, lakini kasharati albayda ala jildi thawri alabyad alaswad, ni kama nywele nyeupe zilizopo juu ya ngozi ya ng'ombe mweusi, chache kabisa. Kwa hiyo ni wachache, ni nadra, na nadra haina hukumu, bali tuambiwa katika baadhi, kutoka kwa baadhi ya watu walifanya tathmini kwamba Mtanzania umri wake miaka 45-50. Wao wanasema hivyo kwa maana kwamba watu wengi katika Watanzania wanakufa kwenye kipindi hiki 45-50. Haina maana kwamba hakuna watu wenye miaka 60, miaka 70. Hii ni kuonyesha kwamba vifo vingi vyatokea katika umri huu. Kwa umri wetu tuliokuwa nao, uzuri kwamba hisabu zake tuko nazo mikononi, na mtu mwenyewe akijitazama anajiona kweli mimi nitatoboza nitafika 100, na kama itafika 100 imebaki mingapi? Ina maana hata kama ikiwa umefika 70 ukaambiwa kuna miaka 100, watu wakizungumza maendeleo ya mwaka 2050, wewe hapo haumo katika hisabu. Kwa hiyo hizo ni hisabu za kutanua za ziada, lakini uhakika hasa tunaona namna watu wa marika yetu na umri wetu wale tulioishi nao, namna tulivyowakosa katika mazingira ambayo hatukuyatarajia. Kwa hiyo na kadhalika, mimi na wewe na mwingine, naweza ikatokea hali kama hiyo. Maudhui nilionayo leo sikuzungumzia mambo ya mauti wala umri, isipokuwa nataka kusema kwamba umri tuliopewa ni mfupi na mambo yanayotukabili ni mengi na akhira iko mbele yetu. Lakini Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake na ukarimu wake na neema zake ambazo zinatuelekea kila wakati na kila kwa kila namna, akatuwekea badali sisi watu wa umma huu kwa kutuwekea mambo ambayo, au kutuwekea misimu ambayo ni misimu yenye baraka. Misimu hii inaibariki, inabariki umri wa mtu na kumfanya mtu awe ameishi miaka michache, lakini amali zake alizozifanya kana kwamba ameishi miaka 200, miaka 300 au zaidi ya hapo, kutegemea na vile yeye mwenyewe anavyotumia misimu hiyo. Miongoni mwa msimu uliobora kabisa ni msimu ambao uko mbele yetu, msimu wa masiku kumi ya mwezi wa mfungo tatu. Pingine Allah akitupa siha na afya na uhai, ikawa Jumatatu pingine ikawa ni tarehe moja ya Dhulhijja, kama hisabu zitakuwa ziko sawa, yani kwa maana kwamba itakuwa kama hisabu zetu, kwa maana kwamba tarehe za Kiislamu kwa mujibu wa mwandamo unapokwenda, ikiwa leo ni 27, basi Jumamosi itakuwa ni 28 na Jumapili ni 29. Pingine kwa Jumatatu ni tarehe moja au Jumanne ikawa ni tarehe moja katika mwezi wa Dhulhijja. Sasa siku kumi hizi zina ubora mkubwa sana, ni katika masiku kumi yaliyobarikiwa ambayo mtu akitenda amali ndani yake amali zinakuwa ni mudhaafu. Allah tabaraka wa taala ameapa kwa masiku haya katika suratul Fajr aliposema wal fajri wa layalin ashr, na apa kwa al fajri na nina apa kwa masiku kumi, kwa siku kumi za mfunguo tatu. الإمام بن كثير رحمه الله تعالى كتك تفسيريات تفسير القرآن العظيم أكسيما المراد بها العشر من ذي الحجة مقصوديو يهيزو ليالي العشر نمسيككومي كتك مويزي وذو الحجة يعني مفنقتاش نالفسيما الله تبارك وتعالى كتك سورة الحج آية 28 ألفسيما ويذكر اسم الله في أيام معلومات na walitaje jina la Allah katika masiku yenye kufahamika. Akasema Ibn Kathir, amesema Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, innaha al-ashru, kwamba masiku hayo maalumat ni siku kumi katika mwezi wa mfunguo tatu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutilia nguvu ubora wa masiku haya amesema maneno haya ambayo ameyataja, ameyapokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kwa sanadi yake kutoka kwa sahaba Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma min ayamin al-amalu as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakuna katika masiku ambayo amali njema inapendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kuliko masiku haya, yani kuliko hizi siku kumi katika mwezi wa mfungo tatu. Qalu ya rasul Allah wala aljihad fi sabilillah, wakasema masahaba kumuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe Mtume wa Allah, hata jihadi fi sabilillah pia haingii katika masiku haya, kwa yani amali njema katika masiku haya na kuwa bora kushinda jihad fi sabilillah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala aljihad fi sabilillah, hata jihad fi sabilillah, kwa maana mtu anayetekeleza ibada kama ya saum au ya sala, amali zake zinakuwa ni bora na mudhaf, hata umshinda yule ambaye amekwenda katika kupigania dini ya Allah tabaraka wa taala. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, illa rajulun kharaja binafsihi wa mali, isipokuwa yule mtu ambaye alitoka yeye mwenyewe kwa nafsi yake na mali yake yote, au akatoka na mali yake, falam yarji min dhalika bi shay'in, akawa hakurudi na kitu chochote, kwa maana akaangamia yeye na mali yake ikaangamia kwa ajili ya dini ya Allah tabarak wa taala, kuipigania dini ya Allah subhanahu wa taala. Huyo kidogo anaweza kufanana na mtu anayefanya amali njema katika masiku haya. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari alipokuwa akiisherehesha hadithi hii, asema walladhi yadhhar anna sababa fi imtiyazi ashr dhulhijja limakan ijtimai ummahati al-ibadati fihi, anasema kile ambacho kinadhihiri ni kwamba sababu ya kusifika na kutengeka, kwa maana ya kwamba kuwa bora masiku haya kumi kinyume na siku nyingine, ni kwa sababu ya mkusanyiko wa ibada zinazopatikana ndani yake. Katika masiku kumi haya kuna ibada ambazo, kuna ibada zinakusanyika kwa kiwango ambacho siku nyingine huwezi ukazipata ibada hizo. Asema wa hiyo sala, sala ipo kama ilipokuwa katika masiku mingine, wasiyam, na siyamu pia ipo, wasadaka kadhalika, watu kutoa sadaka pia kupo huko, ipo masala kutoa sadaka, walhajju na kadhalika, alhajju walumra, walhajju na hija, hija haipatikani isipokuwa katika miezi hii. Wala yataata dhalika fi ghairi, na hilo haliwezekani likaja katika masiku mingine isipokuwa katika masiku haya. Kwa hiyo ukiangalia ibada zote zinaweza kukusanyika katika masiku haya, kinyume na masiku mingine, kinyume na siku nyingine au miezi mingine, hutoweza kupata ibada nyingine zinakusanyika katika mtindo kama huo. Hutoipata haji inaweza kuingia katika Ramadhani, haiwezekani. Lakini somu inaweza kuingia katika mwezi huu, nayo ni kufunga katika haya masiku kumi ya mwezi, siku tisa hizi katika mwezi wa mfungo tatu. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala katika Lataif al-Ma'arif anasema, lamma kana Allah subhanahu kadi wadha fi nufusi ibadihi hanina ila mushahadati baytihi al-haram wa laysa kullu ahadin qadiran ala mushahadatihi fi kulli am, farada ala al-mustati'i al-hajja marratan wahida fi umrihi wa ja'ala mawsim al-ashri mushtarakan bayna as-sa'irin wal-qa'idin. Anasema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, ilipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala ameweka katika nafsi za waja wake waumini, fi nufusi ibadihi almu'minin, katika nafsi za waja wake waumini kupenda, kuwa na mapenzi ya ndani kabisa, kuipenda nyumba tukufu iliyoko Makka na kuishuhudia, alafu ikawa jambo hilo si kila mmoja aliweza, si kila mmoja aweza kwenda Makka na kuishuhudia nyumba hiyo tukufu kwa kila mwaka, bali wengine hata kwa maisha hawawezi kufika huko. Faradha ala almustati', Allah tabaraka wa ta'ala akafaradhisha kwa wale wenye kuweza, alhajja, akawafaradhishia haji maratan wahidatan fi umrihi, mara moja katika umri wake. Kisha waja'ala mawsim al-ashr, Allah tabaraka wa ta'ala akaweka huu msimu wa masiku kumi katika mwezi wa Dhulhijja, akaufanya mushtarakan baina as-sa'irin wal-qa'idin, ikawa kuna matendo yenye kushirikiana katikati yake baina ya wale waliokwenda Makka na wale waliokaa majumbani, ikawa amali zilizopo zinazofanywa na wale wenye kufanya haji kule zinafanana na watu ambao hawakwenda Hija. Allah akawekea, na nyinyi ambao hamkwenda fanyeni haya ili mshirikiane. Kuna ushirikiano wa kiroho ndani yake na kiamali. Kwa Allah tabaraka wa ta'ala faja'ala mawsima al-ashri mushtarakan baina as-sa'irin wal-qa'idin, akaufanya huu msimu wa mwezi wa mfungo tatu katika haya masiku kumi ukawa kuna mambo yenye kushirikiana baina ya watu waliokaa majumbani ambao hawakuweza kwenda Makka na wale walioko Makka. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala aliwahi kuulizwa kuhusiana na haya masiku kumi katika mwezi wa Dhulhijja, na siku kumi ni usiku kumi za mwezi mtukufu wa Ramadhani, ayyuhuma afdal, ni ipi iliyokuwa bora hizi siku kumi za mwezi wa Dhulhijja na lile kumi la mwisho katika Ramadhani, lipi bora, kumi hili la mwanzo katika mwezi wa mfungo tatu au kumi la mwisho katika Ramadhani? Aliulizwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala swali hilo, akajibu rahimahullah akasema, ayyamu al-ashri, ayyamu ashri dhil-hijja afdalu min ayyami al-ashri min Ramadhan, mchana au michana ile kumi ya mwezi wa mfungo tatu ni bora kuliko michana kumi ya mwezi wa Ramadhani ile ya mwisho. Michana kumi iliyopo katika mwezi wa mfungo tatu kutoka tarehe moja mpaka kufika tarehe kumi katika mwezi wa mfungo tatu, ile michana kumi ni bora kuliko michana kumi katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Kisha asema, walayali al-ashru al-awakhir min Ramadhan afdalu min layali ashri dhil-hijja, na zile nyusiku kumi, nyusiku kumi katika mwezi wa mfungo katika mwezi wa Ramadhani ni bora kuliko nyusiku kumi katika mwezi wa mfungo tatu. Kwa maana ya kwamba michana, wakati wa mchana katika mwezi wa mfungo tatu unakuwa ni bora kuliko mchana wowote duniani. Na nyusiku kumi katika mwezi wa Ramadhani, katika kumi la mwisho, ni bora kuliko usiku wote duniani katika maisha haya leo. Kwa hiyo katika mwezi wa mfungo tatu umefadhilishwa michana hii kumi, kutoka tarehe moja mpaka tarehe kumi ya mwezi wa mfungo tatu. Kwa hiyo haya nimeyataja ili kuonyesha fadhila zinazopatikana na ubora wa siku hizi katika mwezi huu wa mfungo tatu. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله تمعونا فتك خطبة مسكيرة خطبة كوانزا نمنا سيكوهيزي أنبازنا تقبيل مليت زلفك وبورا نمنا الله ألف زفضليشه kupitia kitabu chake na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa ambalo tunatakiwa tulifahamu ni kitu gani tunatakiwa sisi tufanye baada ya kufahamu ubora wa siku hizi, ili tuweze kuitumia fursa hii iliyo mbele yetu kwa uzuri, kwa sababu kuna watu Allah amewapa mtihani wa kutufaidika na misimu ya kheri. Hii ndio mitihani walionayo. Kuna watu wako namna hiyo, msimu wa kheri ukiingia mpaka watoka yeye hakuna faida yoyote anayochuma katika msimu huu, kwa sababu yeye yuko kidunia zaidi, au pingine kwa sababu ya kutokujua. Watu wengi hawajui, anaona kwamba masiku haya yanayokuja mbeleni ni kama siku nyingine tu, siku tu, miezi mitakatifu yapita, ona kama kitu cha kawaida, kwa sababu hakufundishwa au hakueleweshwa au hakutaka kujua fadhila zinazopatikana katika miezi hiyo na siku hizo. Na umri unakwenda, mtu habadiliki katika siku, haoni kwamba ana haja ya kubadilika, kwamba sasa hivi natakiwa nikazani katika jambo fulani. Kuna watu wana mtihani huo. Kwa alivyokuwa jana ndivyo atakavyokuwa kesho na kesho kuto, ndio hivyo hivyo maadamu yuko hapa duniani, habadiliki. Sasa ikiwa wewe ni miongoni mwa watu hao, basi jihesabu kwamba ni katika wale waliokula hasara. Lakini mtu mwenye akili ni yule ambaye huitumia fursa vizuri anapoipata. Lakini kuna watu wao maisha yao hawatumii fursa zao vizuri, si katika dunia wala katika akhera. Na wengine wao ni mabingwa wa kuchukua fursa vizuri katika mambo ya kidunia, lakini mambo ya akhera yeye hana shida nayo, kwa sababu yeye yuko kwenye hali ya kidunia zaidi. Sasa khitabu hii inawaelekea Waislamu wote kwa ujumla, na kuwazindusha ndugu zetu waliokuwa wameghafilika, na kuzikumbusha nafsi zetu vile vile, na wale wenye kutaka kheri, kwamba msimu wa kheri huo uko mbele yetu. Sasa kuna mambo ambayo tunatakiwa sisi tuyafanye, nitataja kwa haraka haraka kwa sababu mengi katika haya yanafahamika. Katika mambo yanayotakiwa, kwanza tunatakiwa sisi tukithirishe kufanya tauba na kurudi kwa Allah tabaraka wa taala, kutokana na yale ambayo yametutokea katika maisha yetu, katika mambo ya madhambi na makosa. Kama inavyofahamika kwamba wanadamu au mwanadamu kukosea na kuwa katika mukhalafa ni jambo ambalo hutarajiwa kwake zaidi, lakini si kubweteka katika makosa hayo, kwa sema mimi binadamu, mwanadamu, mimi ni mwanadamu, basi sikosi kasoro. Nani aliyekamilika? Watakiwa ujitoe kutoka kwenye hili ulionalo, na uweze kujitoa isipokuwa kwa tauba. Lakini pia ufahamu kwamba madhambi yana athar, na hasa isipopatikana ndani yake tauba. Madhambi yana athar katika nafsi ya mtu kiasi ambacho moyo wake unakuwa mgumu, unazoea ile madhambi na makosa mpaka inakuwa kwa kile kitu cha kawaida. Kosa akiona kwamba kawaida tu kumwambia mathalan mtu amefanya jambo fulani, si kawaida tu, watu wote sio ndio hivyo hivyo tu, ndio mambo yalivyo. Yani kwa maana kwake nafsi yake tayari ishakuwa imekomaa, imekubuu katika madhambi, kwa hiyo haoni kwamba ni dhambi tena. Hii ni athar, kwa sababu ukienda na hali hii mbele ya Allah tabaraka wa taala, ujue kwamba utapata matatizo. Kwa hiyo watakiwa kila wakati ujishtukizie wewe mwenyewe kwamba mimi kwenye makosa natakiwa nitoke hapa, na ujitoe kwenye makosa hayo, na namna ya kujitoa ni tauba, kurudi kwa Allah tabaraka wa taala. Usizoeshe nafsi yako ikaendelea katika jambo hilo, hata kama waona kwamba hii ni dhambi ndogo, kwa sababu dhambi ndogo inabadilika ikawa kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala ikiwa kuna israr. Kwa hiyo jambo kubwa kabisa, kila wakati tujadidi sisi, tujijadidi, tufanye upya kuleta tauba na kuona kwamba ni makosa tunafanya, kumtaki msamaha Allah tabaraka wa taala, na nyoyo zitakuwa zinalainika, na ile shuuri na hisia ya Kiislamu inakuwepo. Na madhambi mengi, na madhambi katika athari zake hutokea athari duniani na akhera. Utakuta mtu ananyimwa mambo mazuri duniani kwa sababu ya kufanya madhambi. Kheri ananyimwa kwa sababu ya madhambi yake anayoyafanya. Anaondolewa baraka katika umri wake. Anaondolewa baraka mtu katika maisha yake, katika riziki yake. Ikawa yeye ni mtu wa kupapaika katika maisha, hana utulivu wa nafsi, si katika riziki wala katika ahli wala katika mali. Anaondolewa ile baraka kwa sababu ya madhambi anayoyafanya. Kwa hiyo unaondolewa baraka ya umri. Unaondolewa baraka katika mali, katika kipato chako, unaondolewa baraka katika watoto na ahli yako na kila kitu. Unaona kila kitu hakiendi sawa. Kila siku una misukosuko wewe kwa sababu ya athari ya madhambi. Na huko akhira ndio zaidi. Sasa anasema Allah tabaraka wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Na yale yeyote inawapatani nyinyi katika mitihani ni kwa sababu ya yale ambayo yamechumwa na mikono yenu, na Allah anasamehe mengi sana. Kwa hiyo linapotokea jambo kwamba limekugusa wewe katika mambo yako, katika maisha yako, usije ukatafuta mchawi aliyekuroga. Kwanza mchawi wa kwanza ni nafsi yako. Kwa hiyo unatakiwa ujirekebishe, urudi kwa Allah tabaraka wa taala kwa tauba na istighfar. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tunatakiwa kukithirisha amali njema. Katika wakati huu tukithirisha amali njema hizi zifuatazo nitakazozitaja hapa. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min ayamin al-amalu salih ahabu fiha ila Allah min hadhihi al-ayam, yani al-ashr. Hakuna siku yoyote ambayo amali njema zinapendeza zaidi kwa Allah kuliko katika masiku haya. Siku kumi katika mwezi wa mfungo tatu. Sasa miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa tuyapatilize ni as-salatu fil jamaa. Swala kwa jamaa. Tuswali swala za jamaa, tuhudhurie katika swala za jamaa. Yaani kwa kuazimia hasa, kama ulikuwa unazembea zembea, sasa wewe azimia hasa kwamba haya masiku kumi mimi jamaa hainipiti. Maana kuna watu wanaibtilaa hawaswali swala za jamaa. Sikwambii watu wengine hawaswali kabisa. Swala za wapita bila wao kujali. Kadhalika kukithirisha swala za sunna. Swali rakaa 12 kwa siku, ongezea juu yake tatu, zifike 15, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza, amesema wazi atakaye swali kwa siku rakaa 12 za sunna, Allah tabaraka wa taala atamjengea nyumba katika janna. Kwa rakaa 2 za kabla al-fajr, rakaa 2 kabla adh-dhuhri, rakaa 2 baada ya dhuhuri, hizo ni rakaa 8 tayari. Rakaa 2 baada al-maghrib rakaa 10, rakaa 2 baada al-isha rakaa 12 tayari. Hizi ni sunna za rawatib. Swala ya witri, hata rakaa moja, japokuwa rakaa moja tu kabla hujalala, rakaa moja tu alafu ndio kwenda kitandani walala. Ndio maana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akawa anaulizwa kuhusu mtu ambaye haswali sunna ya witri, akasema huyo ni rajulun su, mtu muovu, washinda kuswali rakaa moja. Akasema huyo ni mtu muovu. Sasa wewe jiulize, baada ya kupita Ramadhani witri umeswali lini? Kuna wengine mpaka ifike Ramadhani ataswali witri, kwa sababu kuna swala ya tarawih na witri. Ikipita Ramadhani ndio baibai, ndio basi tena yeye na witri basi, na wengine hawaswali kabisa. Sasa Imam Ahmad anasema huyo ni rajulun su, mtu muovu. Sasa kwa nini wewe muovu na rakaa moja? Chukua udhu uswali rakaa moja. Kama waona kwamba nikiswali isha nikirudi nyumbani sitaweza kuswali, swali isha, ukimaliza swali rakaa zako mbili za baadia, swali rakaa moja, ukiweza swali tatu. rudi nyumbani ukalale. Huo ndio utaratibu wako wa maisha, kwa maana kwamba ikiwa imekupita siku moja, siku mbili, labda kwa mwezi kidogo hii jambo, lakini sasa ikiwa maisha yako ndio hivi kuswali kabisa, huo ndio mtihani. Kwa hiyo kukithirisha swala za sunna na kukithirisha swala za faradhi pia vile vile kwa kuswali kwa jamaa. Jambo jingine ni kukithirisha siyam, kufunga katika masiku haya. Hadithi imepokewa kutoka kwa Hunaida bin Khalid, kutoka kwa mke wake, kutoka kwa baadhi ya watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi imesahihishwa Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika sahihi Sunan Abi Daud. Anasema kwamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tisa dhilhijja wa yawm ashura wa thalatha ayyam min shahr min kulli shahr, au kama qala rahimahullahu ta'ala radiyallahu anhu. Anasema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anafunga katika masiku tisa ya mwezi wa Dhulhijja na siku za Ashura mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hiyo kufunga siku tisa katika Dhulhijja kutoka tarehe moja mpaka kufika tarehe tisa ambayo ni siku ya Arafa ni katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kufunga katika masiku haya ni katika mambo ya kuyapatiliza. Kadhalika kwa wale waliopewa uwezo wa kwenda haji, basi huu ndio wakati wao kwenda haji. Na alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, hija ambayo ni mabrur, ambayo haina madhambi ndani yake, haina mukhalafa, iliyofanywa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, haina malipo isipokuwa janna. Na hili ni jambo ambalo umelipuuza watu wengi, na watu wengi wakijitazama watajikuta uwezo wanao, lakini uwezo huu wanakimbilia kwenye mambo mengine, mambo mengine ya ziada katika maisha, na hawafikiri masala ya haji. Kwa hiyo watu watanabahi katika hili, kwa sababu hili nayo ni katika fadhila na katika mambo muhimu. Kadhalika katika mambo yaliyosaulika katika makumi haya, katika siku kumi hizi za mwezi wa mfungo tatu, ni kukithirisha kuleta takbira na tahlil na tahmid katika siku hizi, kutoka siku ya kwanza hiyo kuleta takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Watu wanasubiri siku ya Idi ndio wanafanya hivi, lakini sunna ilivyo ni katika masiku kumi ya mwezi wa mfunguo tatu, kutoka tarehe moja ya mfunguo tatu mpaka kufika siku ya Idi, mpaka katika masiku ya tashriki, yote haya ni katika ayamu za takbiri na tahlili na tahmidi. Kwa hiyo watu watanabahi na hilo, isipokuwa na watu wengi wanasema zile takbira ambazo ni, kuna takbira mutlaka na kuna ambazo ni muqayyada. Mutlaka yani kwa maana kwamba husemwa wakati wowote, hazikufungwa na wakati maalum, ni kuanzia tarehe moja ya mwezi wa Dhulhijja. Na takbira muqayyada ni zile zinafanyika katika adhibari salawati al-mafruḍa, baada ya swala za faradhi, zile zinaanza asubuhi ya siku ya Arafa. Katika vitabu vya Shafi'ia ukisoma utaona ni kutoka mfajiri ya yaumi Arafa. Kwa hiyo zinakuwa ni muqayyada, lakini zilizobakia huletwa katika masikiti kwa wakati wowote, na kuna ushahidi katika hili. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu kana yukabbiru fi qubbati, alikuwa kwa takbira katika kubba lake, katika hema lake alipokuwa yuko Mina. Fayasma'uhu ahlu almasjid, watu wa msikitini wanasikia, watu wa msikiti al-Khayf pale. Fayukabbirun, na wao wanakabiri. Wayukabbiru ahlu suq, na wanakabiri wa takbira watu wa sokoni. Hatta tartajja Mina takbira, mpaka inafikia Mina sasa inaunguruma, inafikisika kwa takbira. Na vile vile alikuwa Ibn Umar na Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhuma wakienda wakitoka katika majumba yao wakielekea sokoni, wanakabiri katika fi ayami al-ashr, katika zile siku kumi za mwezi wa mfungo tatu. Wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima, na watu wanaleta takbira kwa takbira zao. Kwa hiyo katika matendo ambayo watakao tuwakifirishe ni haya, na vile vile qira'atul Qur'an na mengineyo, kutokana na hali ya hewa, na watu wengine wako nje, kingine mvua ikanyesha, tutahitimisha hotuba yetu. Lakini nataka kuwaambia kitu kingine muhimu. Siku hizi zinazoingia tunatakiwa tujiandae kwa ajili ya kuchinja. Unatakiwa ujiandae kwa ajili ya kuchinja, kwa ajili ya siku ya Eid al-Adha, ile siku ya Nahri. Baada ya sala unatakiwa Muislamu uchinje mnyama wako. Basi tafuta mbuzi wako mmoja, kwa mtu mmoja, kwa familia, tafuta mbuzi wako, chinja kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kama ikiwa mweza kushirikiana, basi mtashirikiana kwa watu kuanzia saba, watu wanne, watano, mkanunua ng'ombe wenu mmoja mkamchinje kwa ajili ya nyama yenu wenyewe mkala, na kwa ajili ya kuwalisha majirani na marafiki, na vile vile kuwalisha maskini. Haya ni katika mambo ambayo pia yamesahulika kwa watu wengi sana. Yeye asubiri kwamba vipi hakuna nyama huko. Asubiri apewe nyama. Lakini mtu huyu ambaye atoa udhuru wa kuchinja kwamba hana uwezo, akipata jambo ambalo ni mukhalafa, pengine ataka kusoma libadili, ahli mbadi basi atamleta mganga, lete kondoo, tena ambaye lete kondoo kubwa au kama ni mbuzi beberu kubwa, atalitafuta maskini huyu. Kama na matambiko yake atatafuta mbuzi kama ni watatu, wanne, lete ataleta. Sasa kwa nini washindwe wewe kuchinja kwa ajili ya Allah Tabaraka wa Taala? Mwaka mzima waambiwa uchinje mbuzi mmoja tu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min amali ibn Adama yawm an-nahr, ma min amali ibn Adama yawm an-nahr amalan ahabbu ila Allah min iraqati ad-dam. Hakuna amali yoyote ya mwanadamu amali inayopendeza zaidi kwa Allah Tabaraka wa Taala kuliko kumwaga damu ya mnyama. Wa innaha latati yawm al-qiyama, na mnyama huyo unemchinja atakuja siku ya kiyama, biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha, atakuja siku ya kiyama na mapembe yake na makwato yake na magoyo yake atakuja naye. Yaani atakuja mbele ya Allah Tabaraka wa Taala kukutolea ushahidi kwamba huyu amechinja, amenichinja mimi kwa ajili yako ya Rabb. Na katika ibada za kuchinja, fasalli rabbik wanhar, na swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Na ikiwa Allah amekuruzuku hilo, sasa umeweza wewe kununua kijibuzi chako cha shilingi 1060, 1050, 55, ikishaingia haya masiku na wewe tayari ushaweka nia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha dakhalat al-ashr, zishaingia, zikishaingia zile siku 10 za Dhulhijja, wa arada ahadukum an yudhihi, na mmoja wenu akataka kuchinja, falyumsik an sha'ri, basi azuie asikate nywele zake, kwa maana nywele zozote zilizopo katika mwili wako usiziguse tena. Wa adhfari, na kucha zake mtu asikate kucha. Lakini ni wewe, si familia nzima. Maadamu wewe umenuia kwamba mimi nitachinja na mnyama wangu ndio huyu, basi huruhusiwi tena kunyoa, huruhusiwi tena kukata kucha. Kwa hiyo kama wataka kufanya hivyo, fanya kabla haijaingia masiku haya. Na yote haya ni kuungana na wale waliokuwa katika haji kama vile umehirimia. بارك الله فينا وفيكم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا في الخيرات في الحياة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.